Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamber'e ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden, sağlarından, amellerinin nurları aydınlığı gider de ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için de tamamla. Bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Tahrim suresi 8. ayet-i kerimede Allah-u Teala böyle buyuruyor. Samimi bir tövbe. Tövbe edenin kendi öz nefsine nasihat dinletebilmesi, günahlarına üzülmesi, artık bir daha o günahlara dönmemeye karar vermesiyle olur. Nasuh bir tövbe. Samimiyetle akıtılan iki damla gözyaşı. Gönül aynamızı temizleyip cilalar dosa. Yüce Rabbimizin emirlerine sımsıkı bağlanamamışımız. Yasaklarından da gereği gibi sakınamamamız gönüllerimizi paslandırıyor. Her iki durumdan da kurtulabilmemiz tek bir ölçüye bağlı. Samimi olarak yapılan bir tövbe. Tövbe-i nasuh. Tam tövbe etmenin en belirgin özelliği de samimiyetle akıtılan iki damla gözyaşıdır dostum. Allah için yapılabilen bir tövbe. Bazen dilimizin ucuyla söylüyoruz. Yaptığımız hataları. Ama kalbimiz bile inanmıyor bu tövbelere. Ellerimizi açıyoruz namazlarımızda. Allah'ım beni affeyle, günahlarımı affeyle, hatalarımı bağışla ya Rabbi. İşte şu günahı işledim, şu hata işledim ya Rabbi, bir daha yapmamaya çalışacağım. Allah'ım ne olur beni affeyle. Sadece dilde, dil bile söylerken belki de diyor ki yalanına alet etme beni. Kalp inanmıyor, kalp titremiyor. Çünkü tövbe ederken yine namazdayken kafam başka yerlerde. Dilim alışmış. Allah'ım beni affeyle. Arada başka şeylerin hesabını yapıyor. Nasıl bir tövbe mi? Hayır. Peki ahirette acaba o tövbeye bir de kabul olunmamışsa? Çünkü tövbe ederken nerelerdeyim bilemiyorum. Aklım nerelerde bilemiyorum. Neyin hesabını yapıyorum bilemiyorum ama dil alışmış. Estağfurullah ya Rabbi tövbe. Nasıl bir tövbe değil ise Allah. O zaman geçtiğimiz zamanları değerlendiremememizin sıkıntısını yaşarız. Kalp devamlı tövbe istiğfar içerisinde olmalı. Hele tövbenin en güzel saatleri gece. Allahu Ekber. Gecenin o güzel saatleri. 2:30, 3 belki de. Şöyle derin saatlerde kalkmışım. Elhamdülillah güzel bir abdest almışım. 2 rekat namaz kılmışım teheccüd. Allahu Ekber. 1-2 rekat daha. Gücüm yetti 1-2 rekat daha. Sonra ellerini açmışsın. Evde kimse görmüyor seni. Rüya yok, gösteriş yok. Alnını secdeye koymuşsun. Allahu Teala'ya yalvarıyorsun. Allah'ım beni affeyle. Günahlarımı bağışla ya Rabbi. Hatalarım çok, kusurlarım çok. Elimden, gözümden, her şeyimden yaptığım şeylerden tövbe ediyorum diye. Estağfurullah. Min cemi'i mâ kerihe Allah. Kavlen, fiilen, sem'an, basaran, hatıran ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sonra secdedeyken rahmetin sahibi olan Allahu Teala'ya dua ediyorsun. Allah'ım ne olur aynı hatalara düşmemem için bana sen yardım eyle. O anda kendi verdiğim tövbenin telkiniyle gözlerinden yaşlar dökülmeye başlıyor. Allahu Ekber. Hani Allah için dökülen iki gözyaşını diyor. O geçtiği gözyaşlarının damlalarının geçtiği yeri Allahu Teala cehennemde yakmayacağını vaat ediyor ya. Elhamdülillah. Secdede ağlamak. Becerebilen için. Nefsi zaten bir kaldırabilsek gecenin belki arkası da gelecek. Allah-u Ekber, bir kaldırabilsek. Allah beni affetsin inşallah. Ve nasıl bir tövbe ile elhamdülillah samimiyetle dökülen iki damla gözyaşı. Tövbe, bir bostan tarlasına benzetilecek olursa dostlar, onun yeşermesi için gönülden ve samimiyetle gözlerden yaş akması gerekir. Ay, gerçekten tecrübe etmiş olanlar bilirler ki, insanın üzüntülü bir zamanında gözlerinden yuvarlanan iki damla yaş bile tüm üzüntülerini silip süpürür. Ağlayan insanlar o rahmet deryasını yıkadıkları zaman o gözyaşlarından sonra çok rahatlarlar. Büyük bir sanki yük üzerlerinden kalkar, hafiflerler. Allah için bir ağlayabilse olay bitecek. Dünyalıkları için zaten ağlıyoruz. Tabii ki böyle ağlayabilmek için de gönül cilalı olması lazım. Gönülde muhabbet olması lazım. Gönüle ilahi aşk olması lazım. Dilim yalanda, gıybette, dedikoduda olursa, gözüm haramda, neşriyatta, farklı farklı şeylerde olursa bu göz yaşarır mı? Dua ediyorum, namaz kılıyorum, dışarı çıkıyorum, sağda solda, orasını burasını affedersin sallayanlara bakıyorum, orasını burasını açanlara bakıyorum. Ondan sonra tabii ki benim gözüm yaşar. Mahreme harama bakıyorum, televizyonda pis sahnelerde görüyorum. Tabii ki benim gözüm yaşar ama çünkü haram sirayet ediyor, kalbi kurutuyor, ziflendiriyor. Ondan sonra da göz yaşı gelmiyor ki. Ama öyle muhabbetli insanlar var ki elhamdülillah. İki damlanın arasında bir muhabbet geliyor, iki damlada bir gözyaşı çıkıyor elhamdülillah. Şeksiz şüphesiz. Hani Rabiatül Alevi Hazretleri diyor ya, ya Rabbi senin göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından eyleme diye. Ama ne de baksan kendi nefsime merhamet fukarası. Ama göz pınarları kurumuş, yaş çıkmıyor. Bunun suçu da bende, kendi nefsimi de biliyorum. Gerçekten işte böyle dostlar. Üzüntülü bir zaman olduğu zaman gözlerden yuvarlanan iki damla yaş bile tüm üzüntüleri siler süpürür. Özellikle bu üzüntü manevi olursa Allahu Ekber. Bir de pişmanlıkla ağlamıza nasıl bir tövbe ile. Allahu Ekber. Allah'ın izniyle akan yaşlar kalbin, gönlün pasını siler ve gönül aynasını da cila oluşturur. Allahu Ekber. Manevi hale, huzur haline kavuşabilmek için gönlümüzün aşırı dünya meşgalelerinden uzak olması lazım. Gözlerimizin hırstan korunması lazım. Midelerimizin de içerisi biraz boş olması lazım. Sen karnın def gibi yemişsin, içmişsin, def gibi gerilmişsin. Ondan sonra oradan gözyaşı gelmez ki. İstediğin kadar şey yap, ne yaparsan yap, tövbe gelmez. Tam tersine o tokluk insana uyku getirir. Uyku getirdiği için de geceliğin yattığın zaman da hani post gibi yatarsın, post gibi kalkarsın. Ondan sonra bazen gece namazına bile kalkamazsın. Gece namazını koy, sabah namazına. Hadi gece namazı istisna kişiler kalkabiliyor. Allah-u Teala onların hatırına bizi affetsin. Yine onları kalkan elhamdülillah sevdiklerinin insanlar var. Allah-u Teala'nın sevdiği kulları var. Onlar yine gece namazlarına kalkıyorlar, kılıyorlar elhamdülillah. Onu koy kenara, sabah namazlarına bile kalkmakta zorlanıyor. Üstelik namaz ne kadar ciddi bir mesele. Tabii ki toplumun içerisinde elhamdülillah güzel şeylerin olması gerekir. Allah-u Teala'nın yolundan yürüyen insanlar olması lazım. Çevreye baktığın zaman insanlar birçok şeylerden kendini koruması lazım. Kendi nefsime. Koruyamıyorum. Niçin koruyamıyorum? Zorla ben önüme dikkat ediyorum. Birçok şeylere dikkat ediyorum ama yine sağdan soldan birçok şeyler aklımı fikrimi çalıyor. Zaten günümüzün en büyük imtihanları teşhir, teşhircilik ve ondan sonra da zaten namaz. En büyük imtihanlarından bir tanesi. Çünkü ümmeti Muhammed'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Namaz kılmayan insanlar bir kenarda. Kendini teşhir edebilmek için yarışanlar bir tarafta. Şu da zaman şunu da özellikle söylemeden geçemeyeceğim. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah. Allah-u Teala şükürler olsun. Birçok kardeşimiz var. Allah-u Teala onlara hepimize hidayet nasip eylesin. Şimdi yaz olması hasebiyle biliyorsunuz birçok yerlerde düğünler var. Gerek düğün salonlarında yapılıyor bu düğünler. Gerekse insanlar işte kapılarda, bahçelerde imkanı olmayanlar kendi kapılarının önünde düğünleri yapıyorlar. Allah razı olsun. Kendi çaplarında eğleniyorlar. Zaten bunu da duyurmak, insanlarla beraber hoş dakikalar geçirebilmek ne kadar güzel. Ha bir de bu İslam'a uygun yapılsa Allahu Ekber ne kadar güzel. Ama İslam'dan uzak birçok insanlar öyle bir düğün yarışı atmosferi içerisine girdiler ki belki onların yaptıkları rezaletleri gayrimüslimler bile yapmıyor. Öyle bir artık edep dışına çıktı ki Düğüne geliyorlar. Ne kadar güzel bir şey kutlanacak, bir şey yaşanacak. O anda bakıyorsunuz ki düğün ortamı içerisinde kadın erkek tamamen birbirinin içerisine karışmış. Ondan sonracığıma işte alkışlarla, şakşak şukşaklarla ondan sonracığıma işte damadı ortaya çıkartıyorlar. Hadi bakalım sen gelinle beraber şurada bir dans et. Gelinle damadı da davet ediyoruz sahneye. Arkasından da şakşak diyor anasıyla babasını da. Tabii ki kayınvalide kaynanayı da istiyoruz zaten. İşte bak bu benim karım. Ben beraber dönüyorum, dans ediyorum. Hocam ne kadar güzel ya. Bak ne kadar birbirlerine yakışmışlar yahu. Bunlar nasıl sıkıntılı meseleler? Yalnız haydi genç kızlar neredesiniz? Hadi sahneye. Zaten şimdi artık öyle bir hale geldi ki millet artık gelin damadı yani orada eğlenmeyi bir kenara koyun. Artık genç kızlar bazıları da artık böyle orada evde kaldım bana koca var mı diye böyle sağa sola bakıyor. Bazı gençler de oturdukları yerlerde işte böyle belki kafayı çekiyorlar gelin öyle ortamların içerisine. Ondan sonra oturduğu yerde onun karısına bakıyor. Onun kızını kesiyor. Onun... Allahu Ekber. Yalan oluyor diyen yani Allah için desin ki yalandır. Bugün bu düğün salonlarının ortamlarına toplanıldığı insanları kadın erkek bir araya sokacaksın. Orada da çıkacak bir tane kadın. Açık saçık bir kadın. Orada çökülür ayınlayacak. Saç çalacak. İşte efendim davul çalacaklar. Ondan sonra da herkes çıkacak. O ona sürtünecek. O ona sürtünecek. Ondan sonracığıma ve hepsi harmaş dolaş bir şekilde açık saçık o onu gözleyecek, bunu gözleyecek, o onu kesecek, bu bunu kesecek. Ondan sonra da işte biz ellerini açıp amin dua ediyoruz. Ya burada dua kabul olur mu? Onu da diyorum. Allah-u Teala'nın rahmeti geniştir elhamdülillah. Rabbim dilerse kabul eder ama böyle bir yerde nasıl Allah-u Teala'nın duasını, ettiğin duanın kabulünü bekleyebilirsin ki? Kadın erkek birbirinin içine tamamen girmiş. Oturduğun yerde bir insan, şunu söylüyorum özellikle, düğüne giden kardeşlerimize söylüyorum. Böyle İslam'a uygun olmayan ortamların içerisine girdiğiniz zaman, oturduğunuz yerde bir bakın bakalım şöyle sağdaki soldaki insanlara. Kaç kişi orada akrabadır? Bir sürü tanınmayan insanlar var gittiğiniz ortamlarda. Şöyle bir 10 dakika seyredin bakayım. O onun karısını kesiyor, onun kızını kesiyor. Birbirlerine ondan sonra çıkıyor, ondan sonra işte eğlence adı altında haram fiiliyatlar işleniyor. Ondan sonra bunun adı düğün oluyor. Ya o zaman bunu düğünü yaptırtan adamlar Allah'a hesap verecektir. Bir de bu düğünleri içkili düğün yapanları sorun. Allahu Ekber. Hesapları katsan. Keşke o düğünü yapmasa da elleri o paraya gitmeseydi de o mebalin altına gitmeseydi. O kadar çok insanın da ahını alıyorlar orada. Öyle bir alıyorlar ki tabii ki. O kadar insanı oraya topladıkları için, çektikleri için ve o haram fiiliyatını orada işlettikleri için. Allah hesap soracaktır. En ince hesap sorucudur. Ve bu düğünü yaptıranlar da muhakkak Allah'a hesap vereceklerdir. Bu kadar insanı birbirinin içerisine harmanladığı için. Ondan sonra hepsi kafalar sarhoş, içenler bilmem ne yapanlar, ondan sonra da sallana sallana. Biz düğünde çok eğlendik. Ne eğlendin? Gırtlağına kadar ziftin içine baktın. Adı düğün oldu. Bu düğün meselesini işte biraz daha irdelemek istiyorum. Ve değerli dinleyicilerimiz malumunuz üzere işte böyle bu düğünleri yapıyorlar. Ve bu düğünlerde de böyle görüyoruz. Ondan sonra da burada rahmet umuluyor. Burada rahmet olması mümkün değil. Birçok sünneti, o gün damadı da işte efendim işte popozluyorlar, işte al bakalım birazcık da belki de Allah muhafaza haram fiiliyat işletiyorlar, içiriyorlar ve buna benzeri şekilde. Ve ondan sonra da işte efendim ondan sonra dua etmeye kalkıyorlar. Elhamdülillah dua her şeyin önünde alınsın. Allah'a hamdü senalar olsun. Fakat bu kişilere böyle edepsizce hareketler yaptırıldığı için de böyle düğünü zehir ediyorlar ve ondan sonra ciddi bir mebal altına giriyorlar. Sünnetlere de eğilimliyim. O adam birazcık böyle sünnetler doğrultusunda bir düğün yapılsa Allah'a hamdü senalar olsun ne kadar güzel. Evlenmek çok büyük bir sünnettir. Emrine şükürler olsun. Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir diyor. Birincisi sünnet olmak. İkincisi güzel koku sürmek. Üçüncüsü evlenmek. Dördüncüsü misvak kullanmak. Bu bir hadistir. Tirmizi'de de geçer zaten elhamdülillah. Ve böyle güzel bir şeyi, böyle güzel bir faaliyeti yerine getirirken de ilk günden haramlara soktuğun zaman o evliliklerde de bereket olmuyor. Bakıyorsunuz böyle hep böyle zulmetli düğün yapıldığı zaman muhakkak ki gelin damat, damat gelin derken birbirlerine yiyorlar, bazı sıkıntılar oluyor. Çünkü en güzel günlerine bile haram sokuluyor. Ben bir de şuna da üzülüyorum. Bir de bunu bilen insanlar var. Mesela inançlı kesim Allah razı olsun ne kadar güzel. Mesela diyelim ki işte efendim damada bakıyorsun inançlı bir çocuk işte bakıyorsun veyahut da efendim veya bakıyorsun gelinimiz maşallah kendi çapında ya İslam'ı yaşamaya çalışıyor mesela diyelim tesettürlü ama bazen geline damada bırakmıyorlar bunlar. Anne tarafına bakıyorsun işte kız tarafı istiyor veyahut da işte oğlan tarafı istiyor salonluk düğün istiyor. Ya niye bunlara malzeme olacaksın? Ya bunun için kızı vermeyeceklerse zaten ondan hayır çıkmaz ki. Biz kızımızı isteriz biz salon düğünü istiyoruz. Sen elini akrabalarını veyahut da işte aileni sağa sola göstermek için mi böyle sıkıntılı haram fiiliyata sokmak için mi istiyorsun? Bunu düşünmesi lazım insan. Düşünmüyor. Hadi, Hacı abi hacıların düğünü bakın, hocaların düğünü bak nasıl yapıyorlar. Söz, İslam'a da söz getiriyorsun. Bakıyorsun adamcağıza hacca gitmiş, Allah kabul etsin. Namazında niyazında ne kadar güzel. Allah'ın zaten emridir bu. Herkesin yapmakla mükellef. Ama öyle bir düğün yapıyor ki yaptığı amelin içini her tarafını birbirine karıştırır. Öyle bir zehir gibi haramın içerisine giriyor. Adı düğün yaptı. Olmaz olsun böyle düğün. Allah-u Teala'ya bu resmen karşı gelmektir. Resmen harama vesiledir. Ve bu düğünün parasını sen de içerisindeysen, sen de buna para veriyorsun. Bu kız tarafı istiyor. Yoksa olmaz diyor. Eğer sen ben Allah için birçok insana haram ve onların rübsi, mebalinin altına gireceksen bu düğünü zaten yapma. Beni zorla karşı taraf harama sokacak, büyük bir mebal altına sokacak ve ondan sonra da ben de rahat rahat düğün yaptım diyeceğim. Veyahut da kız vereceğim veya oğlan vereceğim. Şart mı koşuyorlar? İsteriz anlaşıyorlar. Ya bir de bu düğünlerde de öyle bir şey ki öyle bir paralar harcanıyor ve bakıyorsun böyle bir öyle insanlar... İnançlı kardeşlerimiz, herkes inançlı kendi çapında ama bir de bir fiiliyatı yerine getiren var, getirmiyor. Bakıyorsun bazen salona, salonda birçok insanı az çok anlayabiliyorsun. Yani diyorsun ki renklerinden, görüntülerinden diyorsun ki bak bunlar birçok insan kendi çapında İslamiyet'i yaşamaya çalışan anlayan insanlar falan. Hayda! Bazen böyle mecburiyet karşısında çok istirar ediyorlar. Ya işte Küçat kardeşim ne olur bir buyur. Bazen şu anki görevim icabı da mesela bazı yerlere davet ediyorum ve mecburen de bir 10-15 dakika gözükmem gerekiyor. Gayri ihtiyari bir 10 dakika gidiyorsun bir köşe başında 2 dakikada oturuyorsun, ondan sonra da nasıl çıkıyorsan hemen dönüp çıkıyorsun oradan. Bir önce de zaten orayı terk etmek zorundasın. Çünkü bu kalp mutmain değil. Çünkü oradaki olanlarla sıkıyorsun. Görüyorsun, devamlı da aynı şeyi görüyorsun. Orada insanlara bunu anlatamazsın. Hem bakıyorsun ondan sonra cuma işte bak birçok İslamiyet'i yaşamaya çalışan kardeşlerimiz kendi çapında falan. Ondan sonra cuma haydi bakalım davulcu bir vurmaya başlıyor. Veya işte efendim tavernacı bir bay. Ana bir bakıyorsun böyle patır patır patır patır sahneye dökülüyor bunlar. Yahu sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Diyorsun ki ya uzaktan seni birisi görse ya bunlar kadar güzel bak maşallah İslamiyet'i yaşamaya çalışıyor derse. Hayda sahnede öbürlerini öyle bir kıvırtıyor ki. Yapma. Demek ki o zaman... Allah için yapmamışsın sen amelini, fiiliyatını. Sadece göstermelik, beni böyle görsünler, böyle zannetsinler diye. Allah için yapmamışsın veya belki de koca bulmak için yapmışsın. Onlar bu edeptir. Peki yanlış mı? Elbette yanlış yapılıyor. Kim olursa olsun bunun İslam'da bu şekilde yeri yok. Ben bu mikrofonların arkasından biri gider, arkasından biri gelir söyler ama bu bir gerçektir. Ve bunu şu anda böyle yüzlerce, binlerce insanlar da görüyor. Nereye gitsem böyle buna benzer dünyalarının birçoğunda. Bir de mesela bunu İslami olaraktan yapanlar var. Ne kadar güzel, elhamdülillah. Güzel bir İslami düğün yapıyorlar. Ne kadar kadınlar bir tarafta kendi çaplarında birazcık aşırıya kaçmamakta düğünün hoş sedasını yaşıyorlar. Erkek tarafı da böyle güzel sohbetli falan güzel bir düğünün hoş sedasını yaşıyor. İki tarafı birbirine karıştırmadan güzel ama iki tarafı da bir yere koyup da davul uzunmayıp koyduğundan da ondan sonra bir de ork mork girdiği zaman işin içerisine. Ondan sonra bir de böyle açık saçık böyle sahne almak için işte çok affınıza sığınıyorum. Gece konsumat sistemini geçiyorlar orada davul uzunmacıyla beraber. Ondan sonra orada iki bağırttırıyorlar. Mikrofonu da ağzına iyice yanaştırıyor. Ağzı çıktığı kadar da bağırıyor. Anlaşılmadan gümbür gümbür şarkı söylüyor diye gidiyor. Parayı alıyor. Ondan sonra sen de onu o şekilde orada çırtlandırdığın için de ondan sonra adı şey oluyor yani program... güzel bir şekilde düğün şarkı söyledi işte biz böyle güzel bir düğün yaptık diye o da orada yoluyor gidiyor ve ondan sonra da işte biz düğün yaptık. Bunun Allah'a hesabını verir bu düğünü yapan insanlar. O gün kim olacak senin yanında? O kadar insanı harama sokmaya vesile oldun. Sen çağırıyorsun, vebal senin omzunda. Senin düğününse, sen yakınlarına davetiye veriyorsun. Diyorsun ki buyurun bizim düğünümüze, bizimle beraber olun. Orada tabii ki seninle beraber olacak olan yakın, dostun, eşin, akrabaların hepsini çağırıyorsun oraya. O haram fiiliyatın içine belki adamın aklında kötü bir fiiliyat olmasa da oraya gelince kafası karışıyor. Tabii ki oraya gelen kişiler süsleniyor, püsleniyor, en güzel elbiselerini giyiyor, açıyor, saçıyor. Yırtıp yırtmaçlı şeylerini giyiyorlar. Birazcık da böyle makyajları falan yapıyorlar. Orada oturanlar da erkek. Hepsi evliya değil ki kafayı çevir, zaten evliyanın orada işini. Ondan sonra da tabii ki gelene geçinen hepsini oynatıyor. Ondan sonra sen oraya oturuyorsun, çoluğu kızını alıyorsun, hanımını alıyorsun, oturuyorsun. 50 adamları sıkıntılı sıkıntılı onların çirkin bakışlarına mazur kalıyorsun. İslam'da böyle bir şeyin yeri yok. Bunu bilmek lazım. Dikkat etmek lazım böyle şeylere. Eğer çok mecburiyet altında, işte çok yakınımda, birinci derecede falan dese burnunu göster, kaç git oradan. Mesela İslami düğün yapan yerler var ne kadar güzel. Madem böyle bir yere gitmen gerekir, o öyle bir ortamlarda bul. Veya da mazeret beyan et, gelemeyeceğim, çok özür dilerim de. İlla ki olman gerekiyorsa dediğim gibi kapıdan burnunu göster, çık git. Dikkat etmek lazım dostlar. Bir şeyler yaparken bunun arkasını da düşünmek lazım. Allah-u Teala gafurur rahimdir, bağışlayandır, affedicidir. Ama bunları bile bile de lades olmamak lazım. Ha, affeder Allah inşallah canım, şuraya gidin biraz seyredeyim. Olmaz böyle şey. Allah bizi affı mağfiret eylesin. Sünnet düğünlerinde de bazen bunu görüyoruz. Ne kadar güzel bir fiiliyet ortaya çıkartıyor. Allah-u Teala'nın bir emri, Elhamdülillah'ın emirlerinden bir tanesi. Sünnet olmak. Demin söylediğim hadis de zaten buydu. Hani dört şey vardır. Buna peygamberlerin sünnetlerindendir diye. Birincisi zaten sünnet olmak diyor. Ben aldılar. Mesela bu hadisin işlediği noktasında ne güzel sünnet düğünleri yapılıyor. Hani onu İslami yapanlar var. Allah mübarek etsin. Ne kadar güzel. Orada Allah-u Teala'yı anılıyor ve Resulullah'ı anılıyor ve güzel ortamlarda güzel şeyler oluşuyor. Ama bir de bunun öbür tarafı var. Hayda. Çocuk sünnet kestiriliyor. Ondan sonra da aynen böyle salon düğünlerini yapıyorlar. Karıştırıyorlar yine normal düğün gibi. Ve böyle güzel bir şeyi ondan sonra bir de böyle o haram fiiliyatları da sokuyorlar. Mübarek bir sünneti. Allahu Ekber. Haramın içerisine vıcık vıcık sokuyorlar. Ondan sonra da diyorsun ki biz sünnet yaptık işte. Ondan sonra kendini affettirecek misin sen? Ondan sonra diyor ki ya bunu bir de olmasa şey yapalım ya. Hani iki gün sonra falan bir mevlüt falan yaptırırız. Sanki orada onun pastacılasıymış gibi. O da işte okunur olur biter. Dostlar alışverişte görsün. Ben başka bir şey değil dostlar. Aklımızı başımıza alalım. Allah için böyle ortamlara dikkat edelim ve birbirimizi tebliğ edelim. Tebliğ edelim. Böyle bir yerlere gidiyorsan muhakkak ki mebal altındasın. Hele bunu dediğim gibi en önemlisi bu düğün sahipleridir, en büyük mebal altında olanlar. Şimdi o kadar çok farklı ki. Önce kapalı salonlar, bir de şimdi mesela sokakta düğünü yapanlar var. Sokakta düğün yapanlar da birçok insanları hakikaten rahatsız ediyorlar. Kolonları koyuyorlar kapıların önlerine. Tamam belki emniyetten izin alıyorlar. Gece saat işte 11'e kadar falan diye yazı işlerinden gidip izin alıyorlar. Ve ondan sonra da mesela sokaklarda düğünler yapıyorlar. Kolonları da sonuna kadar açıyorlar. Bir tane adamı da çağırıyorlar. Adam sazı tanımıyor, saz adamı tanımıyor. Havada çıktığı kadar dangır dangır dangır dangır bağırıyor. Adam ne dediğini bile bilmiyor. Bu arada tabii ki kimse anlamıyor. Davul vurduğu için arada da gümbür gümbür gümbür. Arada sesi de kaynıyor. O adama normalde bir insana para versen beni öldür diye öyle öldüremez. Kesinlikle. Öyle bir saz söylüyor ki adam sazı hayatta tanımamış. Ondan sonra saz yapan adam ağzı çıktığı kadar da bağırıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ki davul gümbür gümbür gülüyor. Gecenin yarısı orada hastası var, vesilesi var. Yani bunun seslerini de kıstırmıyor. Ondan sonra bir de gençler şimdi bir de adetten oldu zaten. Herkes çıkartıyor tabancaları takır takır takır. Artık mahallelerin ortalarının içerisinde yapıyorlar bunu. Atış talimgahı gibi gümbür gümbür gümbür. Ondan sonra adı düğün oluyor. Orada birçok insanı rencide ediyorlar. Ve ondan sonra bir de bakıyorsun kadınla kızı kapıların önünde halaylara başlıyorlar. Yoldan geçen böyle bakıyor. Bakıyorsun ki herkes birbirinin içerisine karışmış. Artık sokaklarda halay çekenler, kadınlarla erkekler. Tamam, al bu da biliyor. Öbürü yine kapalı yerde, birçok insanın kafası karışmıyor. Bunlar yollara dökülüyorlar. Adın oldu yine düğün yaptı. Bu mu Allah için yapılan düğün? Bu mu düğün insan olması gereken? Ondan sonra hemen diyor ona bağırıyorlar. İşte kına yakılacak, ondan sonra herkes kınaları falan dekliyor. Ondan sonra masalarda şişeler, şimdi alenen artık sokaklarda, yani bu düğün masaları kapıların önünde yapılan düğünlerde. Ondan sonra böyle zulalara koyuyorlar kenarlara falan böyle rakı şişelerini. Ondan sonra kenardan çaktırmadan bazı masaların aralarına falan. Ondan sonra hadi kına yakılacak diye biri bağırıyor oradan. Ondan sonra kınaya mumları koyup geliyorlar. Güzel bir adeti ortaya çıkartacaklar. Ondan sonra hep ayakta duramıyor, leş gibi sarhoş. Ondan sonra hadi amin, eller kalkacak, dua edecek. Herif leş gibi ağzı içi kokuyor. Oradaki adamlar leş gibi sarhoş. Ondan sonra kınaya dua yapıyorlar. Kınayı yapan, duayı yapan da sarhoş zaten. Ondan sonra cima ne kadar güzel bir hizmet oluyor. Sanki bir güzel bir fiiliyat yerine getiriyor. Zırt gırtlarına kadar da o kadar kişi mebal altına giriyor. Günah altına giriyor. Bu mu Resulullah'ın bize bıraktığı emanetler? Böyle mi çıkacağız? Bu sünnetle mi? O zaman bu düğünü yapmamak daha hayırlıdır. Hesap var hesap dostlar. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Böyle ortamlarda bulunmak bile belirli bir şekilde. Mesela gittin gönlü akrabanın gönlü. Davete icap sünnettir. Gittin baktın ki orada haram bir fiiliyat işleniyor. Orada duramazsın. Hemen oradan geri dönmen gerekir. Kısa bir şekilde onun gönlü hakkını ele alıp bir mazeretin var deyip çıkmak zorundasın. Sana gönlünü koymasınlar diye. Ve ondan sonra böyle bir fiiliyatı da ortak olursan, hele bir de bunu yaptırtanların içerisindeysen, o zaman senin hiç şansın yok. Allah-u Teala affedicidir, ben bilemem. Allah-u Teala'nın içine zaten karışmam. Ama böyle düğün yapanlar, kişiler çatır çatır bunu Allah hesabını verecektir. Ve böyle düğün yapılan ortamlarda muhakkak bakın ya gelin ya damat birbirini hara güle daha ikinci günden, üç günden, üçüncü günden birbirlerini yemeye başlarlar. Ne rahmet olur, ne bereketi olur. Ondan sonra Allah korusun bir bakıyorsun ki işte daha yeni evlenmişler. Üç aylık olmuş, beş aylık olmuş. İşte bir yaşında çocuğu var, örnek veriyorum, ayrılmışlar, gitmişler. Çünkü fiil, haram bir şekilde fiiliyat başlıyor. Birçok işinde mebali var. Ondan sonra işleri rast gitmiyor, olmuyor, bulmuyor. Bunlar sebeptir işte. İnsanları harama vesile yönlendiriyor. Yine Allah-u Teala doğrusunu bilir. Allah beni affetsin. Kendi nefsimden konuşuyorum bunları belki ama ne demek istediğimi ve konuyu nereye getirmek istediğimi pek çok da iyi anladığınıza inanıyorum. Thank you. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Maide suresi 6. ayetin açıklaması da yine aynı. Namaz ibadet duygusuyla dostlar. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp onunla konuşmaktır namaz. Bu demektir ki namaz Cenab-ı Hakk'ın kulunu huzuruna kabul etmesidir. Bu güzel kabul önemli bir hazırlığı gerektiriyor. Hiç şüphesiz ilahi huzurda duran bir kulun çok uyanık şuurlu, içi ve dışı ile tertemiz olması gerekir. Abdest ve gusül bu uyanıklığı sağlayan en güzel vasıtadır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Bir kul namaza kalktı mı günahları başının ve omuzunun üzerine getirilip konur da her rükû ve secdede, secde edişte üzerinden dökülür diye buyuruluyor. Yine bir seferinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan onun ense köküne 3 düğüm vurur. Her düğümle birlikte senin üzerine haydi gecen uzun ola diye vurur. O kimse uyanıp da Allah'ı zikrettiği vakit bir düğüm çözülür. Abdest alır da ikinci düğüm namazı da kılarsa tüm düğümler çözülür. Artık o kimse neşeli ve rahat olarak sabahlar. Aksi halde nefsi pis ve tembel bir halde sabahı bulur diye buyuruldu. Bu hadis-i şerif sahihi de Müslim şerhinde var. Hazreti Ali Keremallahu Veçhehu anlatıyor. Allah-u Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Güzel insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mescide, ravzada vaktin geçmesini namazı bekliyorduk. Birden aramızdan birisi ayağa kalkarak ben bir günah işledim ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adamla hiç ilgilenmedi. Namazdan sonra aynı adam yine günahını itiraf etti ve yine de günah işlediğini bir kez daha tekrarladı. Kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen güzelce abdest alıp bizimle bu namazı kılmadın mı? Diye sordular. Adam kıldım ya Resulallah diye cevap verdi. Bu sefer Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki işte o namaz işlediğin günahın kefaretidir diye buyurdular. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne kadar güzel böyle bir sahih bir namaz günahın kefareti olması. Namazın dünyevi dostlar, uhrevi, maddi ve manevi birçok faydaları vardır aslında. Bunların bazıları aslında şunlardır. Namaz kalbe huzur verir. Namaz manevi bir ziyafettir. Namaz imanın alametidir. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Namaz Allah'a yaklaştırır. Namaz kalbi temizler. Namaz bütün ibadetleri kendisinde toplar. Namaz günahlara kefarettir. Namaz musibetlerden korur. Namaz kulun Allah ile konuşmasıdır. Namaz Müslümanlara imandan sonra ilk farz olan ilahi emirdir. Çünkü namaz dinin direğidir. Yarın mahşer gününde mümine ilk yardımcı olacak amel değil midir ki namaz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir direği vardır, dinin direği namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır, dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir. Ve kıyamet günü kulun amelinden ilk sorusu namazdır, namazdandır. Hadis bu şekilde devam ediyor ve yine hadis devamla diyor ki, kurtulmazsa büyük zarardadır. Namazın da eksiklik olursa Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, bakın ey meleklerim, kulumun nafilesi var mı? Sünnetlere rağbet etmiş mi? Böylece farzlardaki eksiklikler sünnetler ve nafilelerle giderilir diye buyuruyor Allah'ın Resulü. Bu namaz nasıl terk edilir? Yüce Mevlamız Kitab-ı Kerim'inde Ankebut suresinin 45. ayeti mealinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Sana vahyolunan Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz insanı fahşa ve münkerden, günah ve kötülüklerden uzaklaştırır diye buyuruyor Allah-u Teala. Hadis-i şerifte kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Namaz Allah-u Teala'nın rızasına, meleklerin sevinmesine sebeptir. Namaz peygamberlerin sünneti, marifet nuru, imanın aslıdır. Duaların ve amellerin kabulüne vesiledir. Namaz rızıkta bereket, düşmanlara karşı bir silahtır. Şeytanı kaçıran bir şeydir. Müslüman ile ölüm meleği arasında namaz bir şefaatçidir. Mümin bir kabirde bir nurdur, bir kandildir. Yanını koyması, bakın buraya çok dikkat edin. Yanını koyması için bir yataktır. Münker ve nekir bir cevaptır. Kabirde mümin için kıyamet gününe kadar bir ziyaretçidir namaz. Kıyamette müminin başına bir gölgedir namaz. Bedenine elbise, terazide, mizanda ağırlık, cennet için bir anahtardır namaz. Çünkü namaz Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ve temcid ki Allah-u Teala'ya hamd ve senadır, takdistir. Kur'an-ı Kerim okuma, dua ve hamddır. En faziletli amel vaktinde kılınan namazdır diye buyuruyor Allah-u Teala'nın Resulü, sevgilisi, Habibi. Namaz, namaz, namaz, namaz. Kerrelerce dahi zikrediliyor. Gerçek Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerefli ifadeleriyle namazı bir şifa kabul eder. Namaz şifadır. Ve bu hadisi gönlüne yerleştirir. Üstad Necip Fazıl namazı ne güzel ifade ediyor şu iki dizeyle. Diyor ki, namaz sancıma ilaç, yanık yerime merhem, onsuz ebedi hayat benim olsa istemem. Ne güzel söylemiş. Evet, namaza ayrılacak dakikalarımız hayatımızın en kıymetli ve en huzurlu zamanlarıdır dostlar. Namaz cennetin kilidi, tüm ibadetlerimizin öncüsüdür. Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin meşguliyeti namazdır. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vaktinde namaza koşmamızı ve ölüm gelip çatmadan tövbede acele etmemizi tavsiye buyuruyorlar. Vaktini kaçırmadan önce namazını kılmakta acele etmelisiniz diye buyruluyor. Ölüm gelip çatmadan önce tövbe etmekte acele ediniz diye buyruluyor. Hazreti Muaz İbni Cebel radıyallahu anh anlatıyor bir seferinde. Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden tutup buyurdular ki bak ey Muaz, ben seni çok severim. Her namazdan sonra şu duayı okuyasın. Ya Rabbi, bana seni zikretmeyi, şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi lütfet. Allahu Ekber. Bunu siz de zikredin dostlar. Allah Resulü Muaz bin Cebel'e böyle buyurmuş. Bunu oku diye. Çok kısa. Ya Rabbi, bana seni zikretmeyi, şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi lütfet ya Rabbi. Elhamdülillah. Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Farz namazlarını vaktinde şartlarına ve rükünlerine riayet ederek kılmaya devamla muhafaza edin. Hele orta ikindi namazına çok çok dikkat edin. Huşu ve taatla namaza durun diye buyuruyor. Orta namazın hangi namaz olduğu biz kullar tarafından bilinmemekle beraber günde 5 vakit namaz ve namaza titizlikle devam edenleri bu namazı bulacakları ve birçok nimetlere erecekleri açıktır dostlar. Hani cuma günlerinin en şerefli saati de gizlenmiştir ki biliyorsunuz müminler uyanık olursa gecesiyle gündüzüyle cuma gününü ihya etmeye, günü dolu dolu geçirmeye gayretli olmaları lazım. Yani bazı rivayetlerde büyük zatlarında buyurduklarına göre dua, hocanın tam hutbe vakti olduğu zaman duaların kabul edildiği saatler diye buyruluyor. Allah'a bağırlar. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Allahu Teala Celle Celaluhu rızasında, rızasını taatinde, emirlerine eksiksiz uyup, yasaklarından sakınmada, kendi zatına kulluk yapabilmede, veli kullarına da insanlar içerisinde gizlemiştir. Elhamdülillah. Yunus Emre Hazretleri de ne güzel söylüyor zaten. Diyor ki, Müslümanım diyen kişi, şartı nedir bilse gerek, Allah'ın buyruğunu tutup, 5 vakit namaz kılsa gerek. Elhamdülillah. Her yerde namaz, namaz, namaz, namaz. Ezan-ı Muhammediye elhamdülillah. Günde 5 sefer zikredin. Allah'ın izniyle birçok yerde namaz kılan insanları görüyoruz. Yakınlarımızda, eşlerimizde, dostlarımızda, akrabalarımızda, camilerde, sağda solda vesaire. Allah-u Teala her yerde aslında namazı sana hatırlattırıyor. Hatırladığın halde hala kılmamaya devam ediyorsan Allah-u Teala affetsin, işin zor demek. Ha, namaz kılanların da bazı tabii işlerinde zorluklar var. Muhakkak amenna sadakna. Ama bir de bile bile kılmamak var ya. O kardeşlerimize Allah affetsin, bizi de affetsin inşallah. Şimdi hesaplarını ve ne cevap vereceklerini kendi çaplarında hazırlamaları gerekir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı biliyorsunuz. Allah-u Teala ondan razı olsun. Meleklerin bile imrendiği Ömer. Allahu Ekber. Hazreti Osman estağfirullah. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki ondan rivayetle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu diyor Hazreti Osman. Bir kimse 5 vakit namazı kılmaya devam ederse Cenab-ı Hak o kimseyi 9 yönden şereflendirir. Birincisi Allah-u Teala o kulunu sever. İkincisi o kimsenin bedenini sağlıklı kılar. Üçüncüsü melekler o kimseyi tüm kötülüklerden korurlar. Dördüncüsü o kimsenin evine açıktan bereket nazil olur. Beşincisi, o kimsenin yüzünde salih kimselere mahsus nur olur. Yüzünden belli olur o zaten. Altıncısı, Allah-u Teala o kulunun kalbini yumuşatır. Merhametli olur. Sıratı yıldırım gibi geçer elhamdülillah. Yedincisi, Allah'ın veli kullarıyla ve salih kullarıyla haşr olur. Sekizincisi, o kimse ahiret korkularından emin olur. Geride bıraktıklarından dolayı hiç üzülmez. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu 9 sınıf insanı da yazıklar olsun diye buyurur diyor. Allahu Ekber, yazıklar olsun diye. Peki Allah-u Teala'nın yazıklar olsun diye buyurduğu bu 9 kişine bunlar aynen zikrediyoruz. Onlar Bismillah birincisi diyor namazını terk edenler. Namazlarını terk ettiklerinden dolayı da üzülüp pişmanlık duymayanlar. İkincisi zekatlarını vermeyenler. Üçüncüsü yalancılar. Dördüncüsü ölçü ve tartıda hile yapanlar. Beşincisi ahiretini inkar edenler. Altıncısı kibirlenerek hakkı kabul etmeyen zalimler. Yedincisi insafı terk edenler. Sekiz, vaaz-ı nasihatı kabul etmeyenler. Ve dokuzuncusu insanları yüzlerine karşı methedip kümeze ve lümeze yapanlar. Yani arkalarından zem edenler, kötüleyenler. Cenab-ı Hak bu dokuz cümleye yazıklar olsun, vay olsun fermanı ile buyuruyor ve uyarıyor dostlar. Allah muhafaza ya Rabbi. Bunların birincisi hangisiydi? Birincisi namazını terk edenler, namazını terk ettiklerinden dolayı da üzülüp pişmanlık duymayanlar. Zaten bunlar pişman olup pişmanlık duysalar namazlarını bırakmazlar. Demek ki duymuyorlar. Allah-u Teala da onlara ne kadar acı bir şekilde vay olsun, yazıklar olsun diyor. Allah-u Teala'nın böyle buyurduğu bir kişi olabilmek ne kadar ağır bir ceza. Yaradanın sahibini seni hesaba çekecek olan ve böyle buyuruyor. Yazıklar olsun diyor. Ya Rabbi Settar. Allah'a sığınırız dostlar. Vallahi Allah'a sığınırız. Namaz şifadır ya. Şifa, şifa Allah'ın ikramıyla. Bununla ilgili bir şey buyurmak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Allah-u Teala ondan razı olsun inşallah. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erken namaza kalktı. Ben de kalktım erkenden. Ve biraz namaz kıldıktan sonra oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dönüp baktı. Karnın mı ağrıyor diye buyurdu. Ben de evet ey Allah'ın Resulü dedim. Öyleyse kalk, namaz kıl. Çünkü namazda şifa var diye buyurdular. Namaz, bedenden birçok hareketleri içine alan büyük bir ibadettir dostlar. Bu hareketlerin sağlığa müsbet olan yönleri çok açıktır. Allah Resulü burada ne güzel ölçü vermiş. Rahatsız mısın? Allah-u Teala'dan şifa mı diliyorsun? Gücün geçiyorsa namaz kıl. Ebu Hureyre'ye namaz şifadır diye buyurmuş. Ve elhamdülillah namaza kalkmış. Ve şifa bulmuş elhamdülillah. Ne güzel bir mesaj. Tabii ki bunu uygulayanlara. Namaz mukaddes bir emanettir dostlar. Tamamı feyizle doludur. Maddi manevi hastalıkların şifası İlahi rahmetten beklenir. Evet, namaz bir meşguliyettir. Zihnimizin, fikrimizin, hayallerimizin, dikkatlerimizin, tüm dünyevi işlerimizin aralanıp ruhani ve manevi ortama çekilmesidir aslında namaz. Huşu ve huzur içinde kılınacak bir namaz, bizleri dünyevi işlerden uzaklaştırıp acılarımızı ve ızdıraplarımızı duymaz hale getirerek en aza indirir namaz. Sahabe-i kiram hazretleri namaz sırasında gürültü duymazlar. Hatta yaralarının acılarını hissetmezlerdi. Hiç şüphesiz namaz tüm hastalıkların şifasıydı. İlk ve son çare de namazdır. Allahu Ekber. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yahya İbni Said radıyallahu anh anlatıyor ki dostlar, kıyamet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı kabul edilirse geri kalan amellerine bakılır. Eğer namazı kabul edilmezse diğer amellerinin hiçbirine bakılmaz. Bu kadar ciddi bir mesele. Bu nasıl bir güçtür ki hala birçok kardeşimizin alnı secdeye gelmiyor. Kime güveniyorsun? Kimi aldın hakkına? O mu senin adına hesap verecek? O mu Allah-u Teala'ya senin adına hesap verecek? Hayır, sen vereceksin. Sen, nefsinle sen. Ay, vay o namaz kılmayanların haline diye buyuruluyor. Bir Avrupalı düşünür, yüce dinimizin en önemli emri olan namazla ilgili şu ibretli tespiti yapıyor. Diyor ki, Müslümanların namazı 2000'li yıllarda doktorların reçetelerinde yer alacaktır diyor. Ya şimdi bazıları reçetelerinde bazen onu da söylüyorlar zaten bütün beden çalıştığı için. Elhamdülillah anlayana tabii ki. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılmaz. Birincisi ömrünü nerede harcadığından. Diğeri ne gibi amellerde bulunduğundan. Üçüncüsü malını nerede kazandın ve nerede harcadığından. Ve vücudunu nerede çürüttüğünden. Ya. Namaz kılan elhamdülillah. Ne kadar çalışsın. Bütün bedenen çalışıyor, ruhen çalışıyor. Bütün güzellikler içerisinde. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Allah-u Teala'nın veli kulları imansız bir kalbe, cömert olamayan bir ele, baktığında ibret almayan bir göze, hak kelamı duymayan bir kulağa, hayra yürümeyen bir ayağa, hak konuşmayan bir dile sahip olacağına yok olsan senin için daha hayırlıdır diye buyuruyorlar. Evet, dinsizde vefa, imansızda sefa, görmemişte seha ve cömertlik, iffetsizlikte haya, tamahkarda ar olmaz. Öfkeli insanda akıl, haset edende din ve iman olmaz diye buyuruyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Namaz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Meleklerin sevgisini getirir. Marifetin nurudur. Peygamberlerin sünnetidir. İmanın aslıdır. Duanın kabulünü sağlayandır diyor namaz. Amelleri makbul eder. Rızka bereket getirir. Vücutlara rahatlık verir. Düşmanlar üzerine silahtır. Şeytanı kaçırır. Kabirde kandildir. Münker nekir meleklerine bir cevaptır. Kıyamete kadar kabirde can yoldaşıdır namaz. Namaz kıyamette bir gölgeliktir. Başına bir taçtır namaz. Bedeninde bir elbisedir namaz. Önünde giden bir nurdur namaz. Mizanda ağırlıktır namaz. Sıratta geçiştir namaz. Cennette bir anahtardır namaz. Namaz. Çünkü namaz tesbihtir, namaz hamdtır, namaz takdistir, namaz tazimdir, namaz kıraattır, namaz duadır, namaz Allah-u Teala ile konuşmaktır. Bunları yapmamak da en bedbahtlıktır. O zaman hangi yüzde ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip de hangi secdeye gelmeyen bir insanın neresinde imanın ölçüsünü arıyorsun? İslam'ın şartını yerine getirmekten aciz olan bir insan hali nice olur. Ya ben yapamıyorum edemiyorumları koy kenara. Allah-u Teala'ya secde et sadece Rabbinden dile. Ve bir namazı kılmayan bir insan kulluğunda nerelere gelebilir ki? Hangi yüzde diyecek ya Rabbi ben kılamadım niçin? Sağa gitmesini biliyoruz, sola gitmesini biliyoruz, eğlenmesini biliyoruz. İşte haram işlemesini biliyoruz. Her türlü halkı musibeti yiyoruz. Allah-u Teala'nın emri yerine gelmesi gerekirken zırt diye o köşeye bu köşeye kaçıyoruz. Dilim dönmüyor, yapamıyorum, kılamıyorum. Patronum izin vermiyor, müsait değilim. Vallahi Allah-u Teala en çetin hesap sorucudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuyor mu? Bir seferinde 100 kere söyledim, yine de söyleyeyim inşallah. Ne kadar güzel bir müjde veriliyor. Diyor ki bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah, sen mahşer gününde ümmetini nasıl tanıyacaksın? Alemlerin Efendisi buyurmuyor mu? Ben diyor, bu kadar binlerce insan geliyor gidiyor. Sen bunların içinde ya Resulallah nasıl tanıyacaksın ümmetini dediklerinde. Alemlerin Efendisi ki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ben diyor mahşer gününde ümmetimi alınlarındaki secde izinden ve abdest azalarının nurlarından tanıyacağım diye buyuruyor. Allah'ın Resulü o güzel sevilmiş insan, yerin göğün övündüğü insan böyle buyuruyor. Ve böyle tanınmak istenmez misin sen? Mahşer gününde Resulullah seni tanımadan geçerse ve senin halin nice olur? O gün livayül hamd sancı altında olmazsan senin benim halim nice olur? Ve namaz kılmaktan bedbaht olan bir insanı mahşer gününde hangi yüzle hesap vereceksin? Namazın hesabını veremeyen bir insan diğer hesapları zaten veremeyeceği buyurulmuyor mu? O zaman neyine güvenip de bu namazı kılmıyorsun? Neyine güvenip de Allah-u Teala'yla neyse resmen harbaşıyorsun? Allah-u Teala Teala diyor ki ben namazı kıl seni cennetimin en güzel yerine koyacağım. Allah-u Teala diyor ki namazı kıl, iki namaz arasında kıl, günah küçük ve günahlara kefarettir diyor. Akşama kadar zaten binlerce günah işliyoruz. İki namazı arasında olanlara kefarettir dediği halde Allah-u Teala işte kılanı cennetle müjdelediği halde bunlara bir insan inatla kılmaması Allah-u Teala'ya haşa res çekmesi demektir. Kılmıyor. Neyine güveniyorsun da kılmıyorsun? Ama Allah-u Teala en çetin hesap sorucudur dostlar. Kime inat ediyorsun? Neyine güveniyorsun? Bugün malına mı güvendin? Dostlarına mı güvendin? Bugün yarın anan, baban, çevren, dostun, senin yakınında olanlar hepsi kendi hesabının derdinde olacaklar. O gün seni ne kurtaracak? Bugünden becerebildiğin kadar namazını kıl. Ya Rabbi bu kadar becerebildim demek ayrı bir olaydır. Ya Rabbi kılmadım demek ayrı bir olaydır. O zaman kılmadım diyebilecek bir gücü bulabilecek misin kendinde? Bu iş çocuk oyuncağı değil dostlar. Çocuk oyuncağı hiç değil. Rabbim bizi affetmek için binlerce sebepler oluşturuyor. İki günahın arasındaki, iki namazın arasındaki günahları kefaret kılan Allah-u Teala. Bu bir affının en güzel delili değil mi? Affetmek için ne sebepler yaratıyor Allah-u Teala? Kulunu affedebilmek için bin bir sebepler yaratıyor. Kime yapıyoruz bunları? Kime isyan ediyoruz? Allah-u Teala bizi affı mağfiret eylesin dostlar. Hangi yüzle çıkacağız ilahi huzura? Kendi nefsime söylüyorum. Yüküm benim sizden daha ağır. Hem size söylüyorum, bir de hayatıma geçirmiyorsam ya Rabbi Settam. Rahmetine güveniyoruz. Becerebildiğimiz kadar yapmaya gayret gösterelim. Namaz büyük bir ikramdır. Namaz kılmayan insanlar hep musibete düçar olurlar. Ama namaz, Allah-u Teala'nın en büyük emirlerinden bir tanesi. Büyük olmasa zaten Allah-u Teala İslam'ın şartını içine koymazdı. Allah rızası için buna itina gösterin dostlar. Bak, akşama kadar her yer sallanıyor. Yurdumuzun birçok yerinde depremler oluyor. Farkındasınız. Ufak ufak bir sürü, bir sürü açıda depremler geliyor. Birçok sıkıntılar oluyor. Şu anda oturduğun yerde bir gümbürtü bir anda Allah göstermesin oturduğun bina üstüne çöktü. Ve altta ezildin gittin. Hesap. İlla binanın çökmesine de gerek yok. Kıyamet zaten hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Her an. Ben düşünüyorum kendi nefsime acaba diyorum ki benim diğer çocuklarım, çocuklarımın çocukları belki dünyanın sonunu görecek mi? Belki de çok erken gelecek. Belki de bilemiyoruz Mesih Aleyhisselam dolanıyor aramızda. Büyükler bunun üzerinde çok duruyorlar. Şu anda Mesih Aleyhisselam'ın yaşadığını Mevlam bilir. Ben bilmem. Öyle söylüyorlar. Allah bilir. Çok yakınlar yaklaşıyor dostlar. Çok sıkıntılar gelebilir çok yakın zamanlarda. Allah bilir. Hazırlığımızı biraz daha hızlandıralım. Hiç ummadığın anda ilahi bir felaket mi beklemek lazım? Oturduğun yerde içtiğin bir yudum suyla da boğulup ölebilirsin. Akşamın yattığın yatağa sabaha çıkamayabilirsin. İşlerin aklı sır ermez. Allah-u Teala'nın rahmeti çok geniş. Mağfireti çok geniş. Ama onun yolunda olabilmek ayrı, ona isyan edebilmek apayrı. Rabbim muhafaza buyursun inşallah. Aslında bu mesele çok ciddi. Namazı ehemmiyetle altını çize çize buyuruyoruz. Peygamberlerin ne sevabı var aslında? Bir günlük namazda 5 peygamberin sevabını alıyoruz aslında. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namazınızı kılın. Yaradan'ın böyle buyuruyor. Bakara suresi 238. Kaç tane ayet var? Belki 80 yerde Allah-u Teala İlla namaz, namaz, namaz diye buyuruyor. Emrediyor. Sabah namazını Adem Aleyhisselam yere indirildiğinde 2 rekat olarak kılmıştır. Öğle namazını Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulduğunda 4 rekat olarak kılmıştır. İkindi namazını İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşinden kurtulduğu zaman kılmıştır. Akşam namazını İsa Aleyhisselam Yahudilerin kendisine hazırladığı hainlikten kurtulduğu zaman kılmıştır. Yatsı namazını Musa Aleyhisselam Tur'da kendisine vahiy geldiğinde 4 rekat olarak kılmıştır. Allahu Ekber. Said İbni Müyesset Müseyyed radıyallahu anh'dan buyruluyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Kırlarda namaz kılan kimsenin sağından ve solunda iki melek durur ve onunla namaz kılarlar. Ezan okur ve kıyamet getirirse arkasındaki dağlar gibi melekler saf bağlar diye buyuruyor. Allahu Ekber. Bilmiyorsun, namaz kılıyorsun böyle güzel bir yerde. Arkanda binlerce melek saf tutmuş, sana uymuşlar. Göz görmüyor ki, görse zaten ama namazı kılamazsın. Allah Allah diye bakacağım diye. Ama arkada neler oluyor, neler bitiyor bilemiyoruz ki. Bir kalp gözümüz açılsa etrafımızda neler var hiç habersiziz. Kimler geliyor, kimler gidiyor. İnceliğe çok dikkat buyurunuz dostlar. İbni Ömer radiyallahu anhuma der, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kadın namaz kıldığı zaman kocasına dua etmezse, kocasına dua edinceye kadar namazı reddolur diye buyurulmuş. Allahu Teala bilir. Böyle buyuruluyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruluyor. Ancak bu tabii ki eşin hakkını ödemesi noktasında birbirlerine, yani insanlar kadınla erkek karı kocasına, koca da karısına dua etmekle mükelleftir. Olması gereken de odur. Furkan suresi 70 ve 71. ayet-i kerimede diyor ki ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah çok bağışlayandır. Engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranışlar gösterirse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Furkan suresi 70 ve 71. ayet-i kerime de böyle buyuruyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu o Allah ki kullarının tövbesini kabul eden, kötülüklerini affeden, yaptıklarını bilendir diye buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hadis-i şeriflerinde diyor ki vaktini kaçırmadan önce namazınızı kılmakta acele ediniz. Ölüm gelip çakmadan önce tövbe etmekte acele ediniz diye buyruluyor. Her yerde buyruluyor namaz tövbe, namaz tövbe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar diyor Allah'a tövbe ediniz. Çünkü ben günde 100 defa Allah'a beni yalga tövbemi kabul et. Sen affedicisin, affı seversin ilticasıyla Allah'a tövbe ederim. Çünkü tövbe edenler hiç günah işlememiş gibidir diye buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Mümin Suresinin baş kısmında şöyle buyuruyor. Namazlarında kalpleri huzurla dolu olan, boş söz, iş ve davranışlardan kaçınan, zekat vermek için çalışan, haramdan ırzlarını koruyan, tevdi olunan emanetlere ve sözleşmelerine riayet eden ve bir de namazlarına devam eden gerçek müminler mutlaka felah bulacaklardır. Onlar içlerinde ebedi kalacakları firdevs cennetine nail olacaklardır diye buyruluyor. Elhamdülillah. Bu ne güzel bir müjdedir. Namaz kılmayanların çok acıklı hallere düşeceklerini Allah-u Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Diyor ki cennetlerde olan iman ve fazilet sahipleri günahlarıyla halleriyle ilgilenirler de onlara sizi cehenneme sokan nedir diye sorarlar. Günahkarlar da şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedilmezdik. Batıl hayat tarzına dalanlarla beraber dalardık. Ceza ve mükafat günü olan ahiret gününü de yalan sayardık. Biz bu haldeyken ölüm bize çattı. Allahu Ekber. Biz namaz kılanlardan değildik diyor bir bölümünde. Müddessir suresi 22, 39 ve 47. ayetlerde. Ya dostlar, arif olana ne güzel bir ölçü değil mi? Rabbil alemin bizleri affı mağfiret eylesin. Diyor ki ya Rabbi, bizlere salih ameller yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Amellerimizi senin rızan için dosdoğru eyle ya Rabbi. Amellerimizi yalnızca senin rızanı yapabilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Bizi nefsimizin zulümlerinden, şerlerinden koru ya Rabbi. Ya Rabbi, nefsimizin ve kötü insanların şerlerinden korunmuş olarak tövbe-i nasuh ile ölmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizi senin yolunda öldür ya Rabbi. Bizi sevgili Resulünün sünneti üzerine olduğumuz halde ruhumuzu öyle al ya Rabbi. Bizleri cennet nimetleri içerisinde rahat edenlerden eyle ya Rabbi. Bizleri cehenneme atılanlardan eyleme ya Rabbi. Bizlere iki cihan saadetini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi en sonumuzu hayırlı eyle. Ya Rabbi. Taha ve Yasin sureleriyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine işlediklerimizi kolaylaştır, güçleştirme ya Rabbi. Cümlemize güzel ve hayırlı işlerimize ulaştır ya Rabbi. İşlerimizi ve isteklerimizi hayırla tamamına erdir ya Rabbi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi hakikate iman ve hakikate tevdi ihsan buyursun inşallah. Allah-u Teala sevdiklerimizle beraber haşreylesin. Allah-u Teala cümle ümmeti Muhammed'i darda koymasın inşallah. Duaların sonu açıktır. Kalbinden geldiği gibi et. İki damla da nedamet gözyaşı döker isen ne mutlu. Allah-u Teala sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin inşallah. Artılarıyla, eksileriyle bugün de bir programımızın sonuna geldik dostlar. Her programın sonunda iki cihanın sultanı, alemlerin efendisine aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kazı Yazin Hazretleri'nin alemlerin efendisine yazdığı dizelerle bugün de programımızı burada noktalıyoruz dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salar. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yazsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli abayine, hesap ve yararına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elbeten daima. Hoşçakalın dostlar.